हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? दसवां भाग। इस प्रकार लकड़ी मिलना कठिन हो गई। अनेक लोगों ने विचार किया होगा तथा इच्छा प्रकट की गई होगी, कोई अन्य ईंधन हो जिसका उपयोग किया जा सके, जो लकड़ी की अपेक्षा सामान्य एवं सस्ता हो। सच में ऐसा अन्य ईंधन मौजूद था। यह ईंधन था अनेक तरह से लकड़ी की भांति था। सच में यह ईंधन कभी लकड़ी था तथा वनों में अत्यंत लंबे समय से रहा था। अति प्राचीन वनों में आधुनिक पेड़ नहीं थे, परंतु प्राचीन किस्म के थे जो अब विद्यमान नहीं हैं। ये हसेटेल कहे जाने वाले पेड़ काई के बंडल, विशाल काय छोटी पत्तियों वाले पौधे आदि से बने हैं। लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए तथा 10 करोड़ वर्ष से अधिक तक निरंतर रहे। इन पेड़ों के विशाल वन निचले समतल तथा दलदली धरती पर उत्पन्न हुए और बढ़े। स्वाभाविकतः पेड़ इतने समय तक जिंदा रहे तथा फिर मर गए। कभी कभी बिजली कड़कने, हवाई तूफान अथवा बड़े जानवरों द्वारा भी पेड़ गिरते थे। वन अग्नि में भी पेड़ जल सकते हैं अथवा धीरे धीरे वृद्ध आयु होने के कारण मरते हैं। इन सभी परिस्थितियों में यदि वायु उनमें प्रवेश कर सकती है तो उनमें विद्यमान कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ धीमे धीमे संयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप पेड़ पूरी तरह नष्ट हो कर सट जाते हैं। जो पेड़ दलदली धरती में पैदा होते, वे छिछले जल में अथवा दलदल एवं कीचड़ में गिर जाते। इससे उनका पूर्ण सड़न अति कठिन हो जाता। कुछ सड़न होती है, परंतु ऑक्सीजन की कमी रहती, क्योंकि खुली हवा गिरे हुए पेड़ तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे गिरे हुए वृक्षों के साथ भी ऐसा ही होता, जैसे कि जलती हुई लकड़ी में ऑक्सीजन की कमी होता है। हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, परंतु कार्बन परमाणु वही रहता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं, गिरे हुए वृक्ष धीरे धीरे जलकर काले हो जाएंगे तथा लकड़ी के कोयले की तरह दिखने व व्यवहार करने लगेंगे। जैसे जैसे अधिक और अधिक वृक्ष सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष तक गिरते रहे, उससे बनने वाले काले पदार्थ में वृद्धि होती रही। इस पदार्थ की मात्रा लाखों करोड़ों टन में थी।